ZE. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 10 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zblewski. 17 przypadków koronawirusa w Polsce. Rząd wprowadza kontrole sanitarne na granicach. Nowe środki bezpieczeństwa w walce z koronawirusem we Włoszech. Cały kraj jest już czerwoną strefą. W Amsterdamie ruszył proces w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. Kontrole sanitarne na granicach Polski w związku z koronawirusem wprowadził je rząd. Na początek autobusy i busy sprawdzane są na głównych przejściach z Niemcami i Czechami, mówił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach będziemy rozszerzać zakres tych kontroli na pozostałe przejścia graniczne również. Takie kontrole są m.in. w Kołbaskowie. Prowadzą je wspólnie Straż Graniczna, Policja i ratownicy pogotowia. Sprawdzają przede wszystkim temperaturę ciała pasażerów, mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Powyżej 38 stopni, kwestia wywiadu, skąd wraca dana grupa, dana osoba, zebranie danych i udanie się do najbliższego szpitala, to jest szpital na Arkońskiej. Tam również są rozstawione takie namioty, które mogą przyjąć zwiększoną liczbę osób. Pasażerowie i kierowcy wypełniają też tak zwane karty lokalizacyjne, w których podają swój adres, numer kontaktowy i to, skąd podróżują. Do wczoraj w Polsce odnotowano 17 przypadków zakażenia. Stan części chorych jest poważny, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Te cyfry rosną i musimy przygotować się, bo we wszystkich innych krajach one rosły i oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w ciągu najbliższych dni będzie bardzo szybki. O zachowanie ostrożności w związku z koronawirusem zaapelował prezydent Andrzej Duda. Wieczorem spotkał się m.in. z premierem, ministrem zdrowia, a także szefami resortów obrony i spraw wewnętrznych. Dziś na 11 prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele opozycji. Wcześniej zbierze się rządowy sztab kryzysowy. Bardzo trudna sytuacja jest we Włoszech. Premier Giuseppe Conte ogłosił nowy dekret i bezprecedensowe środki ostrożności. Od dziś praktycznie cała Italia jest tak zwaną czerwoną strefą. Po kraju można podróżować wyłącznie z ważnych powodów zawodowych, zdrowotnych lub rodzinnych. Bary i restauracje będą czynne do 18:00, szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do 3 kwietnia. Na terenie całych Włoch obowiązuje zakaz organizowania imprez sportowych, konferencji i zgromadzeń. Zamknięte są wszystkie kina, teatry, muzea i siłownie. Normalnie ma funkcjonować komunikacja miejska. We Włoszech jest prawie 8 tysięcy zakażonych, zmarło niemal 500 osób. Dwie pierwsze śmiertelne ofiary koronawirusa odnotowano w Niemczech. Zakażonych jest ponad 1100 osób. Dwie kolejne osoby zmarły też we Francji, a więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Jedna z dwóch nowych ofiar śmiertelnych to 80-letni mężczyzna, który zmarł na Korsyce. Tam, jak i w 5 pozostałych ogniskach epidemii, na 2 tygodnie zamknięto żłobki i szkoły. Dotyka to 300 tysięcy uczniów, ekonomista Xavier Tembou. Wielu rodziców przechodzi kwarantannę. Epidemia dotyka także świat teatru i inne imprezy. Filharmonia Paryska odwołała koncerty do końca kwietnia, podobnie jak wiele teatrów. Zakaz organizowania imprez pod gołym niebem z udziałem ponad 1000 osób dotknął również świat sportu. Rewanżowy mecz Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain Borussia Dortmund odbędzie się przy pustych trybunach. Francuska minister sportu Roxana Maracineanu. Wyścig kolarski Paryż-Nicea przebiega ze zmniejszoną liczbą widzów na mecie. Pojedynek Francji z Irlandią w Pucharze 6 Narodów Rugby przeniesiono na październik. Tak ustaliliśmy z francuską federacją rugby, organizatorem turnieju. Inne mecze piłkarskie też się będą odbywały przy pustych trybunach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec serwisu Amsterdam, gdzie rozpoczął się proces w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. W lipcu 2014 roku w czasie wojny w Donbasie pasażerski Boeing został trafiony rakietą ziemia-powietrze i spadł na ziemię. Zginęło 289 osób. O morderstwo oskarżono 3 Rosjan i prorosyjskiego ukraińskiego bojownika, ale proces w Holandii rozpoczął się bez ich udziału. O szczegółach Wojciech Cegielski. Amran bin Wan Hussein. Proces w Amsterdamie rozpoczął się od odczytania na sali rozpraw nazwisk wszystkich zabitych w katastrofie. Prowadzący sprawę sędzia oświadczył, że 4 oskarżonych nie skorzystało z prawa do obrony i nie pojawiło się na sali, stąd też proces będzie toczył się bez ich udziału. Jeden z nich przysłał na miejsce swoją adwokat.

227 trójek, już czekamy na Państwa telefonem. Piotr Łodej, numer telefonu, jak mówiłem, znany. A poza tym Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a poza tym 71335. Dziękuję za wszystkie listy, które przyszły od wczorajszego poranka. Jest ich całkiem, całkiem sporo. Myślę, że sporą część przekażemy Ani. Zapraszamy do Trójki. 19,5 minuty po 6. W skrócie, co nas czeka do 9. I oczywiście jak zwykle 8.13 Salon Polityczny. Beata Michniewicz dziś Państwa zaprasza i zaprasza na wysłuchanie rozmowy z gościem. A gościem będzie rzecznik prasowy prezydenta, pan minister Błażej Spychalski. A poza tym porozmawiamy o służbach i procedurach, które mają ustalić, kto mógł mieć kontakt z wirusem. Jeżeli jest to lotnisko, jeżeli jest to dworzec, jeżeli jest to wielki biurowiec, w którym znajduje się winda i jedzie jedna osoba zakażona, to w takiej sytuacji no, musielibyśmy dotrzeć do wszystkich osób, które przebywały w danym miejscu. Dzisiaj nikt nie jest w stanie tego zrobić. Jak to wygląda? O tych procedurach i o tych codziennych działaniach porozmawiamy po 7.20. Zapraszamy Państwa. Mówić będziemy także o problemach z pracownikami na wyspach po Brexicie. Jak to ma być? Ja mam włoską restaurację i co? Nie będzie w niej ani jednego Włocha? Tak się może zdarzyć. Proszę posłuchać po 6.35. O tym właśnie mówić będziemy. Spotkamy się oczywiście z doktorem Tomaszem. Tomasz Rożek. Pytanie jest proste. Co by się stało, gdyby tak na jeden dzień? Na jeden dzień nie stałoby się nic. Ale gdyby na dłużej, byłby dramat. Ale co miałoby się stać? To pytanie padnie. Kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu. Zapraszamy pół godziny później, po 7.45, projekt Tata. Dziś według wielu dzień mężczyzn. Nie rozczulając się zbytnio nad sobą, tata zapyta dziś, czy faktycznie chłopaki nie płaczą. Kiedyś należałem do klubu Chłopaki Nie Płaczą. Wypisałem się, jestem z tego bardzo dumny. Myślę, że to była świetna decyzja, aczkolwiek zapadła ona w dość dramatycznych okolicznościach. Fajerwerki wybuchły w rękach mojej córki moich. Chłopaki płaczą czy nie płaczą, o tym w projekcie Tata. 7.45. Jeszcze przed 7.00 oczywiście, także na chwilę zajrzymy sobie do kalendarza. Tam dzisiejsza data, tam wiele ważnych wydarzeń. 10 marca to także Dzień Mario. Tego wąsatego, co jest super. O! I to jest mężczyzna. Tak, to jest mężczyzna. Łukasz Błąd opowie Państwu o wszystkich ważnych datach, które dziś znajdą się i znalazły się już w kalendarzu. A co znalazło się na pierwszych stronach gazet? Właściwie tylko jeden temat. I o nim teraz. Dziennik Gazeta Prawna. Duży artykuł, właściwie tylko jeden artykuł. Czy to już kryzys? Osłabioną koronawirusem gospodarkę dobiły wczoraj zawirowania na rynku ropy naftowej. Efektem jest największy od lat krach na giełdach. Specjalny wykres, także liczby, które to obrazują, dziś znajdą Państwo na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, ale nie tylko, bo panika na rynkach także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Inwestorzy obawiają się globalnej recesji z powodu pandemii koronawirusa. Tutaj także inny artykuł o imprezach masowych. Zwrócą za bilety. Organizatorzy odwoływanych imprez mogą stracić duże pieniądze. W przeciwieństwie do konsumentów nie mają bowiem co liczyć na zwrot poniesionych kosztów. O tym pisze dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza. Pandemia na giełdzie. Koronawirus przemyka granice. To jest największy artykuł na pierwszej stronie tego właśnie dziennika. W naszym dzienniku wierni bez mszy świętej. Włoscy wierni z bólem i smutkiem przyjęli informację o zakazie sprawowania mszy świętej. O tym pisze nasz dziennik w Gazecie Polskiej. Codziennie zabezpieczamy polskie granice. Taka informacja. Kolejne przypadki zakażenia odnotowano w szpitalach w Krakowie, w Raciborzu, w Poznaniu i we Wrocławiu. Prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś na 11 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W ciągu kilkudziesięciu godzin całość granic Polski zostanie zabezpieczona. Tak zapowiada szef MSWiA Mariusz Kamiński. To Gazeta Polska codziennie. No i także przegląd sportowy. Także o tym. Krok od paraliżu. Prawdopodobnie dziś zapadną decyzje, że imprezy sportowe w Polsce będą mogły się odbyć, ale bez udziału publiczności. Duży tytuł na pierwszej stronie i duże zdjęcie krzesełek, pustych krzesełek na Stadionie Narodowym. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. 23,5 minuty po 6. You held it in your hands. I had flashes.

Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku. Fabryczna instalacja LPG w Taci za jedyne 1000 zł. Duster, Sandero czy Logan. Który model wybierzesz? Szczegóły w salonach Taci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie siódma. O poranku za 21 minut, siódma. Zapraszamy do Trójki. Wielka Brytania coraz bardziej zderza się z realiami po tym, jak wyszła z Unii Europejskiej. Zapowiadane nowe zasady przyjmowania imigrantów, w których do Królestwa wpuszczani mają być pracownicy jedynie z wysokimi kwalifikacjami, zaczęły niepokoić właścicieli drobnych przedsiębiorstw, jak też właścicieli hoteli i restauracji. Brexit means Brexit. Brexit znaczy Brexit, powiedziała swojego czasu Theresa May, ale w czym te słowa Brexit means Brexit wcielić już musiał mężczyzna Boris Johnson, który potrafił twardo powiedzieć Brexit means Brexit. Tak czy inaczej, od 1 lutego Wielka Brytania w Unii nie jest i powoli zaczyna się z problemami z tym związanymi spotykać. Przez ostatnie 20 lat miałem fantastycznych pracowników, ale 80% z nich nie jest z Wielkiej Brytanii, tylko z Unii. To jest czas, kiedy od niemal 40 lat brytyjski rząd będzie samodzielnie decydował o polityce emigracyjnej, mówi sekretarz kancelarii brytyjskiego premiera Priti Patel. Zamierzamy zakończyć swobodny przepływ pracowników na nasz rynek, do czego do tej pory zmuszało nas członkostwo w Unii Europejskiej. Chcemy ograniczyć napływ pracowników o niskich kwalifikacjach do Królestwa. A pracownicy o niskich kwalifikacjach to na przykład kucharze, kelnerzy i inni pracownicy restauracji. Jeśli propozycje wejdą w życie, to będziemy mieli problem ze znalezieniem personelu, a i z utrzymaniem tego, który mamy, nie będzie łatwo, mówi szef jednej z londyńskich restauracji. Bowiem tym samym wzrosną koszty zatrudnienia. Pracownicy z Unii byli po prostu tańsi. Należy się zatem liczyć ze znacznym wzrostem cen. No myślę, że nawet o 20%. Mamy sytuację szaloną. Ja od przynajmniej 10 lat prowadzę włoską restaurację. Nasze jedzenie jest oryginalne, a w naszych przepisach korzystamy z tradycyjnych zasad. Myślę, że rząd popełnia duży błąd. Co prawda, dla mnie moi szefowie kuchni, kucharze i cała obsługa to ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach, ale dla rządu już nie. I jak to ma być? Ja mam włoską restaurację i co? Nie będzie w niej ani jednego Włocha? Problem z nowymi propozycjami jest taki, że za wszelką cenę chcą nimi pokazać, że walczą ze zbyt dużą emigracją. To z kolei polityczna, opozycyjna opinia sekretarza kancelarii premiera rządu cieni Diane Abbott. Nie liczą się ze skutkami dla ekonomii. One są szkodliwe dla przemysłu, dla usług i dla całego sektora publicznego, który także korzysta ze średnio i mało wykwalifikowanych pracowników z Unii. Brexit means Brexit. Otóż to. Ernest Zozuń przygotował te relacje. Za 18 minut siódma. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick back, conch up, conch up, okay. Skin that thing, she said to little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, blood back, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not on strike, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mean line, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Annie the girl is singing songs to me beneath the marquee. To Red Hot Chili Peppers, oczywiście za 15 minut 7. Przypominam, że numer telefonu do dyspozycji 22 i 7 trójek, choć zdaje się, że w tej chwili to tylko jeden tam dominuje. Zacznie bać. Policja wszystko. tak, tam na końcu jest jeszcze taki plim. Zamki na piasku, Lady Punk i Kasia Kowalska za 10:07. Urywki z kalendarza. Nasze wtorkowe poranne spotkania, a więc państwo wiedzą. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zorientowana jak nikt w sprawach tego świata sąsiadka z siódmego piętra konsekwentnie ma o chłopach jak najgorszą opinię i jej zdaniem nie zasługują nawet na miano facecików, bo się zwyczajnie rozpychają dranie matoły jednej igbury. Zaraz po dniu babci musi być dzień dziadka. Z dniem ojca to i miesiąca nie odczekają po dniu matki, no i najgorsze, ledwie wytrzeźwieją co niektórzy po 8 marca, a już muszą urządzić dzień mężczyzny. Tak, to dzisiaj. Mimo, że w listopadzie jest ten właściwy, międzynarodowy, to w Polsce także dzisiaj panowie mają swoje święto i nie wnikając zanadto w podstawy prawne ani przesłanki płynące z tradycji, oczekują obchodów. Można by to połączyć z dniem całowania w czoło, tak, to też dzisiaj, no ale wiadomo, ta okoliczność odpada przez sytuację epidemiologiczną. Nawet jeśli ktoś chciałby rozszerzyć to męskie świętowanie na przykład na Stany Zjednoczone, to łatwo nie będzie, bowiem w tym kraju pod dzisiejszą datą zapisany jest Narodowy Dzień Spódnicy, więc co najwyżej panowie ze szkockiej mniejszości mogą próbować coś więcej dla siebie ugrać. A skoro o grach, 10 marca to także Dzień Mario, tego wąsatego, co jest super. O, i to jest mężczyzna! Powiedziałaby w tym momencie sąsiadka z siódmego, ale jest chwilowo zajęta na czwartym. Z tą z dziewiątego obmawiają tę z parteru, że trzyma choinkę w suszarni i to bez rozbierania. Od 144 lat już wspomniane panie mogłyby to robić telefonicznie, bo tyle lat właśnie mija dzisiaj od pierwszej rozmowy przez telefon. Trochę się od tego czasu zmieniło. Przykład. Dziecko od 2 godzin jęczy, że nie wie, co jest na zadanie domowe, bo nikt nie odpisuje ani na klasowej grupie messengerowej, ani na Snapie, nie mówiąc już o WhatsAppie. Na sugestie, że może pomogłoby zadzwonienie do kogoś, odpowiada z pełnym przekonaniem, że to bez sensu. Weź, tato, przestań, nie bądź paździerz, telefonem będę dzwonił, ale siara. Za robienie siary uznano w 1914 roku akcję sufrażystki Mary Richardson, która 10 marca tego roku 7 ciosami siekiery zniszczyła Wenus z lustrem pędzla Diego Velasqueza. Lustra na szczęście nie udało jej się rozbić, tylko się trochę podarło. Na koniec życzmy sobie, żeby ten dzień był pełen ciepła, także zupełnie dosłownie, bo jak mówi przysłowie, a sąsiadka z siódmego potwierdza, gdy mróz w marcu dnia 10, jeszcze 40 dni mrozu takiego. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. A wszystkim tym, którzy w kalendarzu znajdą dziś swoje urodziny, składamy serdeczne życzenia. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak?